काम होता है रागज, तो रागज होता है यानी शोभन बुद्धि। पहले किसी चीज में शोभन बुद्धि उत्पन्न होगी तो उसकी अभिकांक्षा होगी, तो पहले राग होगा फिर अभिकांक्षा हो जाएगी। इसलिए रागज है और वह है द्वेषक, तो ये दोनों हैं काम क्रोध, और काम क्रोध से उद्भूत। तीसरा अर्थ क्या है कि काम क्रोध होने से उससे उद्भूत जो वेद है, काम क्रोध से उद्भूत हो गया वो काम क्रोधोद्भव हो गया, और वो काम क्रोधोद्भव क्या है, वेद है, वेद। तो वेग जब आ जाता है तो वेग को जो है वह फिर वो कंट्रोल से बाहर हो गई, अब उसको कहाँ से खींचेंगे। अब वेग आ गया ना, वेग आ गया तो तुरंत आप जो है, जब वेग आने के पहले जब तक जो है वह ऐसी ताकत हो कि उस वेग आने से ही उसको जो है वह खट सहन कर ले, तब तो गाड़ी रुकेगी, नहीं तो गाड़ी कैसे रुकेगी। तो ये कहते हैं कि काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढ़ुम शक्ति, उसको सह लेने में समर्थ होता है। सह लेने का तात्पर्य यह है कि अंदर ही उसको काट देता है, शरीर तक उसका वेग पहुंच नहीं पाता है, वाणी में उसका वेग पहुंच नहीं पाता है, वो मन में ही विवेक से, विवेक रूपी शस्त्र से वहीं पर काट देता है। ये सबसे बड़ी सावधानी साधक की है, उसको सह लेता है, यानी उसका परिणाम रूप में जो है परिणत, उसको उस वेग को किसी कार्य में परिणत नहीं होने देता। तो कैसे सहेगा, या तो स्वरूपाभ्यास से सहेगा, उसको स्वरूपाभ्यास है, उससे झट जो है उसको बाधित कर देगा। विवेक जो है तीव्र रहेगा तो उसमें प्रत्यक्ष दुख दिखाई देगा, तो उसको झट जो है सह लेगा। तो या तो जो है आत्मबल से सहेगा, और या तो भगवान के बल से सहेगा। भक्त पूर्ण जो अर्पित हो जाता है तो उसका तो भगवान जो है वह उसमें शक्ति प्रदान कर देता है, भगवान जो है उसको जो है वह सहा देता है। इसीलिए एकनाथ जी को कभी क्रोध नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई भी घटना भगवान के तरफ से ही ली, दूसरे तरफ से नहीं ली, क्रोध नहीं है। या तो भगवान को आप पकड़ करके जो है इनसे बच सकते हैं, और नहीं तो आप जो है आत्मबल से बच सकते हैं। इसको कहा कि जय शत्रु महाबाहु कामरूपम दुरासदम, और वहां भगवान ने क्या बताया कि तीन पहले से सावधान रहना पड़ेगा, इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यत, ये है आतंकवादी, आपके गाड़ी को आपके इस यान को पता नहीं कहाँ ले जाए। तो जैसे क्या होता है कि आतंकवादी भी जो है उसी गेट से अंदर जाता है जिस गेट से सामान्य यात्री जाता है, है? तो आपको व्यवहार के लिए जो ये दरवाजे मिले हैं, इन दरवाजे से तत्त्व विषयों का ग्रहण होता है, तो तत्त्व विषयों का ग्रहण होता है तो इसी दरवाजे से तत्त्व विषय अंदर जाएंगे ना, तभी तो भोग बनेगा। पर उसी के साथ जो है उसी दरवाजे से वो भी अंदर घुस जाता है, काम भी उसी दरवाजे से जाएगा कि नहीं, जिस दरवाजे से आपको रूप आएगा उसी दरवाजे से क्या है कि वो काम जाकर के आपके मन को पकड़ ले। तो जैसे आतंकवादी अंदर चला जाता है और फिर बैठ फिर क्या करता है, वो पहले जाकर के जो है ड्राइवर को वहां पर बंदूक लेकर के खड़ा हो जाता, तथा विमान को इधर मोड़ो, अब आपका विमान मुड़ जाएगा, क्या करें। तो इसी प्रकार इंद्रिय के माध्यम से मन में पहुंच जाए, में पहुंच करके क्या किया कि उसने मन में पहुंच गया, मन में लालच हो गई। जो विषय आया तो विषय आया तो उसी के साथ वो घुसा शत्रु, और उसने क्या किया कि मन को विकृत कर दिया। अब मन में उसके लालच हो गई विषय की, अब उसके बाद क्या किया कि जो है वह बुद्धि के सामने खड़ा हो गया, मोड़ो इधर गाड़ी, जा रहा था जो है वह पढ़ने के लिए स्कूल में, अब घूम गई गाड़ी सिनेमा घर की तरफ, अब क्या कर घूम गई गाड़ी, गाड़ी उसकी घूम गई। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो है वेद जो है, इसको जिसके पास कोई कवच है उस कवच से जो है सह सकता है, और जो इसको सहने में समर्थ हो जाता है वो कभी भी कोई दुख उसको पराजित नहीं कर सकता, कोई सुखी है। जिसको प्रतिक्षण खतरे बना हुआ है वो क्या सुखी रहेगा, जिसके पास ऐसा कवच है कि इनकी भीख को सहन करने में समर्थ है वह तो सुखी न रहे और दूसरा तो सुखी नहीं कह सकता है। तो शक्नोति है ही वह मन शरीर रहते रहते जीवित अवस्था में ही यह काम क्रोधोद्भवम वेगम शोधुम शक्नोति प्राक शरीर विमोक्षण। शरीर छूटने के पहले तक एक चीज, दूसरी चीज के क्या जो है शरीर छोड़ने छूटा उसके पहले तक जो है पहले भी ये निशान करने में समर्थ हो जाता है तो उसका काम बन जाए। तीसरी चीज, इसको शरीर छूटने पर्यंत निरंतर सावधान रहने की अपेक्षा है। तो सयुक्त सुखी नरह वही योगी है, उसी की योगी संज्ञा हो सकती है, और वही जो है सुखी है। दूसरे को हम योगी कैसे मान सकते हैं और सुखी कैसे मान सकते, वस्तुतः योगी वही है, वस्तुतः योगी वही है। देखिए अब हम लोग थोड़ा देखें भाष्य, थोड़ी सी टीका पहले देखिए। यथोक्तम वेगम बहिर अनर्थ रूपेण परिणामात् प्रागेव, ये जो वेग है ये वेग बाहर शरीर वाणी में कोई परिणाम उत्पन्न न कर सके उसके पहले, वेग तो आया गुण का कार्य है तो वेग तो आया, और वह शरीर में वाणी में किसी प्रकार का परिणाम न उत्पन्न कर सके इसके पहले ही तम अवश्यम परिहर्तव्यम नहीं प्रागेव देहांत क्या पाठ है देहांतर है देहांत उत्पन्न यह शोधुम क्षमते तम स्तौति ये बात है न कि प्रागेव परिणामात प्रागेव माने इनका एक और तात्पर्य निकाल रहे हैं ना कि प्राग शरीर विमोक्षण इसी का अर्थ कर रहे हैं ना है? तो इनका कहना है कि देहान ये वेगम जो का विशेषण बनेगा कौन देहान देहांत उत्पन्न शरीर के अंदर उद्भूत, क्योंकि वेग बनेगा दूसरा तो बनेगा नहीं है। परिणामात प्रागेव या शोधम क्षमते परिणाम को प्राप्त होने के पहले ही जो सहन करने में समर्थ हो जाता है समस्तोति उसको कहते हैं वह योगी है वह सुखी है। थोड़ी सी टीका देखी, थोड़े से भाष्य देखी। सपनोति, सपनोति का क्या अर्थ है? उत्साह से सह लेता है, सह समर्थ हो जाता है। यही वो माने जीवन नियम, क्या किसके लिए समर्थ होता है? शोधम प्रसही तुम, तो प्रसही तुम उत्साह यानी सहन करने में समर्थ हो जाता है। कब? प्राग पूर्वम शरीर विमोक्ष विमोक्षणात् माने आमरणात्। अच्छेकार भगवान ने कहा मरण पर्यंत, ऐसा नहीं कि एक दिन सहन कर लेता है दूसरे दिन सहन नहीं होता। आमरणात् मरण पर्यंत जो है, शरीर छूटने पर्यंत सहने में जो समर्थ हो जाता है, ये मरण आमरणात् क्यों कह दिया? तो भाष्यकार भगवान कहते मरण सीमा करणम जीवतो अवश्यम भावी काम क्रोधोद्भव वेगा। यहाँ पर मरण जो सीमाकरण कर दिया ना, तो इसका मतलब ये लगता है कि जब तक शरीर है तब तक काम क्रोधोद्भव वेग हो सकता है, हो सकता। अरे कैसे हो सकता है? विचारशील है उसमें कैसे होगा? अरे कहा भाई अनंत निमित्तवान ही सर, कि काम क्रोध आने में एक निमित्त हो ना तो उसको आप निवृत्त करो, इसकी अनंत निमित्त है। किस निमित्त से आसक्त आ जाता है इसका कोई भी ठिकाना नहीं। क्रोध किस निमित्त से आ जाए इसका कोई भी ठिकाना नहीं। कहते ये महात्मा अवधूत जो है ऐसे घूमते थे, बोलते नहीं थे। अब घूमते थे तो दो तीन दिन से भोजन नहीं था, बहुत भूख लगी। तो बहुत भूख लगी हुई थी तो एक मूली का खेत था, तो मूली की खेत से जाने लगे तो उनके मन में आ गया कि भूख बहुत लगी है तो मूली ले। तो उस खेत में से दो चार मूली निकाल करके उन्होंने खा लिया, वहीं खा लिया। वहीं खा ही रहे थे कि खेत वाला आ गया। खेत वाला आ गया तो बहुत बहुत बिगड़ा, बहुत गाली दिया, चार छह डंडा मार भी दिया, कुछ नहीं बोले। बोले ना उनके मन में कोई विकार नहीं, उनके मन में कोई विकार भी नहीं आया। उन्होंने सोचा ठीक है, क्या है, मूली उखाड़ लिया, मार दिया, भूख लगी थी इसलिए मूली ले लिया। तो चार छह डंडा मारा पर उनको कुछ नहीं, वो अपना मुस्कुराते हुए चले। 12 वर्ष के बाद एक जगह बैठे थे कि वो घटना याद आ गई। घटना याद आते ही उनके मन में आया कि हमने कोई इतना बड़ा अपराध कर दिया था कि जो है वह इतनी गाली देना था, मारना था, उसको नहीं सोचना था कि जो है वह तो गृहस्थ था, उसको इतना नहीं सोचना था कि भूखा सा दिए चार मूली खा लिया तो क्या बिगाड़ दिया हमने। क्रोधा क्रोधा तब उन्होंने देखा ओफो कितना सूक्ष्म जो है मित्र, कितना सूक्ष्म होता है। उस समय हमको कुछ नहीं आया, आज वो घटना की स्मृति से उसके ऊपर क्रोध आ रहा। आज उस घटना की स्मृति से उसके ऊपर क्रोध आ रहा। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं अनंत निमित्तवान ये काम क्रोध ऐसे हैं कि इनके बहुत निमित्त हैं। इतने सूक्ष्म निमित्त हैं कि इसको नहीं कह सकते हो कि जब तक शरीर है तब तक ये नहीं आ सकता है, ये प्रतिज्ञा तुम नहीं कर सकते हो। हाँ ऐसा कवच धारण कर सकते हो कि उसका कोई भी प्रभाव शरीर पर जो है वाणी में उसका प्रभाव ना आवे, इसलिए ये अनंत निमित्त देश के हैं। इसी को भाष्यकार भगवान ने कहा मरण समीकर सीमा करणम, इसलिए मरण की सीमा बांध दिया जो है भगवान ने, इसलिए जीव तो अवश्यम भावी ही काम क्रोधोद्भव वेग, इसलिए जब तक शरीर है तब तक काम क्रोधोद्भव वेग अवश्य ही आ सकता है, क्योंकि अनंत निमित्तवान ही सह ही यस्मात, जिसलिए कि उसके अनंत निमित्त हैं। थोड़ी सी टीका देखते हैं, मरण सीमा करण से तात्पर्य मान, मरण सीमा करण जो कर दिया प्राक शरीर विमोक्षण, शरीर छोड़ने से पहले, तो ये जो मरण सीमा कर दिया इसका तात्पर्य बताते हैं, तो इसका तात्पर्य बताया कि मरण सीमा करण जीव तो अवश्य भागी। प्रसिद्ध ही शब्द ही क्यों दे दिया वहां पर, कहां ही दिया है, ही इसमें दिया है कि मरण सीमा करणम जीव तो अवश्यम भावी ही, जो भाष्य में ही है ना ही, उस ही का तात्पर्य कहते हैं कि प्रसिद्ध प्रसिद्धि का द्योतक है कि भाई बड़े बड़ों को भी कभी कहते अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हो, चंदन का स्वभाव शीतल ही है, चंदन का स्वभाव शीतल ही, पर अत्यंत संघर्ष यदि चंदन की लकड़ी को लेकर के करे तो उसमें भी हो सकता है अग्नि प्रकट हो जाए, क्योंकि अग्नि का अस्तित्व तो शब्द का प्रकट हो सकता है। ऐसे अत्यंत शीतल प्रकृति का भले ही कोई हो, पर कभी कभी कुछ ऐसे निमित्त आ जाता है कि उसमें भी क्षोभ आ जाता है। इसीलिए कहा ही शब्द जो है वो प्रसिद्ध ही शब्द तत्र हेतु महा, उसमें हेतु बता दिया भाष्यकार भगवान ने कि अनंत निमित्तवान निमित्तवान ईश, वो बहुत निमित्त है उसके। व्याज उपसा नाम वृद्धा नाम च कामादि विगो न भवति इत्याशक्या, कहते बहुत निमित्त क्या है, अरे मान लीजिए जब बुढ़ापा आ गया है, अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, अब उसमें भी क्या आ गई, खांसी ने घेर लिया, बुखार भी आ गया, अब उसको क्या काम उत्पन्न होगा, वो ऐसी वृद्धावस्था में क्या काम उत्पन्न होने का जो है वह क्या काम, ऐसा यदि कोई कहे तो उसके लिए कहते हैं, उसी को टीकाकार कहते व्याधि उपहता नाम वृद्धा नाम, वृद्ध है और व्याधि के द्वारा जो है त्रस्त है, तो कामादि वेगो न भवति, उसको काम क्रोध क्या आना है भाई, उस समय तो एकदम पराधीन हो गया, उसको क्या क्रोध आएगा, उसको क्या काम आएगा, सब कहते ऐसा कुछ नहीं कर सकते तुम, यावन मरणम तावन न विश्रम्भणीय, जब तक शरीर नहीं छूटे तब तक विश्वास नहीं करना, उसको भी क्रोध आता है, उसको भी कुछ खाने की कामना हो जाती है, उसको भी किसी चीज की लालच लग जाती है, भले ही जो है शरीर तैयार नहीं है खाने को, फिर लालच मन में आ ही जाती है, अब उसकी बात पूरी न करो तो उसमें तो सहन शक्ति नहीं रहती, बड़े जोर से क्रोध आता है, क्या करें, जल्दी क्रोध आता है, क्योंकि उसके शरीर में ताकत नहीं है, उसके मन का आप नहीं किए तो बहुत जोर का क्रोध उसको आता है, इसलिए यावत मरणम जो है इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, भी को अभिमान नहीं करना चाहिए, क्रोध मान लो किसी को नहीं आता है विवेक से तो भी उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी के मन में कोई इच्छा नहीं उत्पन्न होती है तो भी उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, बहुत मन ऐसे हैं कि जिसमें कभी भी कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं उत्पन्न होती, किसी वस्तु के प्राप्ति की इच्छा भी नहीं उत्पन्न होती है, ऐसे मुमुक्षु देखे जाते ऐसे जो है ऐसे नहीं कि नहीं, अब क्रोध भी नहीं आता है, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं है तो क्रोध खाएगा। पर कहते हैं फिर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, निमित्त क्या आ जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कहा यावन मरणम तावन न विश्रम्भणीय इत्यर्थः। अब काम क्या है तो उसके लिए लिखते हैं, पहले देखिए टीका थोड़ी देखिए। काम क्रोधो भवम वेगम व्याख्यातुम, काम क्रोधो भवम वेगम, इसकी व्याख्यान करने के लिए आदो काम मनोविकार विशेषत्वेन व्याचष्टे। यहाँ काम को पहले बताते, काम क्या है, कहते एक मनोविकार। ये मनोविकार बता देने से यही निश्चित होता है कि एक चीज यहाँ, वहाँ भी भगवान ने कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, वहाँ भी कहा रजोगुण समुद्भव, आपका स्वभाव नहीं है वो। सबसे बड़ी चीज यही है, इसी के आधार पर आप जीत पाएंगे। आपका स्वभाव नहीं, गुण स्वभाव है। चेतन का स्वभाव नहीं, तो न वो जड़ का स्वभाव है न चेतन का स्वभाव है, इन्हें वस्तु का भी स्वभाव नहीं। वस्तु का स्वभाव हो, यदि किसी वस्तु से किसी में कामना उत्पन्न होती हो तो उस वस्तु के आने पर सभी के मन में कामना उत्पन्न होनी चाहिए। या चेतन का स्वभाव हो तो जो है वह सभी को किसी विषय में कामना उत्पन्न होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा देखा नहीं जाता। इसलिए आत्म स्वभाव नहीं है, आपका स्वभाव नहीं है, तो किसका स्वभाव है, वो गुण का स्वभाव है, रजोगुण का स्वभाव। कामना रजोगुण का स्वभाव है और रजोगुण ही से वर्जित होती है। रजोगुण का स्वभाव है, रजोगुण उसका कारण है और रजोगुण ही उसके वर्धन का विकास है। इसलिए गुण स्वभाव है, आत्म स्वभाव नहीं है। तो जो आत्म स्वभाव नहीं है, गुण स्वभाव है, वह उसको जो है वह उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। अरे तो कृमि तो गुण का ही कार्य है और क्या है। वैज्ञानिक लोग कुछ भी करते हैं पर गुण से अतिरिक्त तो है नहीं कुछ, तो कृमि काहे का है। अरे गुणे है ना, इसलिए गुण तो मानने पड़ेगा। और सीधी बात यह है कि जब गुण की हम परिभाषा देखेंगे तो इच्छा आदि किसमें उत्पन्न, गुणे का तो है ना, रजो गुण से जब वो कार्य देख करके हम कारण का अनुमान कर सकते तो उसी से होता है। और वस्तुतः हम जब देखते हैं शास्त्रीय दृष्टि से देखो तो वृत्ति ही जो है वह वस्तु बनती है, वह कृमि भी वृत्ति ही बनती है, दूसरा कोई नहीं। सब में क्यों नहीं बनती, एक समान क्यों नहीं है, कोई ना कोई आपको हेतु तो मानना पड़ेगा। वही सात्विक इत्यादि सारा का सारा जो है अभ्यास है उसके अंदर रजोगुण क्यों नहीं आता है, विरल क्यों हो जाता है, कम से कम क्यों हो जाता है। तो ये चीजें हैं कि ये गुण का ही जो है वो वर्धन है। कहीं कहीं जो है वह कहीं कहीं क्या होता है कि ऐसा जिसको प्रारब्ध मानते हैं कहीं कहीं ऐसी चीज होती है, पर विद्वान पुरुष में जो है विद्वान पुरुष उससे संबंधित नहीं, पर कहीं कहीं वो बाहर भी विद्वान पुरुष के शरीर इत्यादि में भी प्रकट दिखाई देता है। पर विद्वान पुरुष के पास स्वरूप कवच है, सामान्य तो नहीं दिखाई देता विद्वान है, पर क्वचित कहीं देखा जाता है। ब्रह्म प्रकाश जी महाराज बताते थे कि उत्तर काशी में एक पहले संत थे, भिक्षा मांग करके पाते थे, बड़े उच्च कोटि के साधक विद्वान थे। तो भिक्षा मांगने के लिए गांव में तो जाने पड़ता, गांव में जाकर के भिक्षा मांगते। अब बहुत काल रह गए, तो बहुत काल रह जाते हैं तो फिर जो है वह लोग एक प्रकार क्या वो साधु को वंचित ही मान लेते। एक घटना घट गई, एक माता ने आरोप कर दिया तो पकड़ करके वो आए टेहरी के, टेहरी का राज्य था। तो राजा भी विद्वान था, राजा पठित था, तो उसने कहा कि जो है, राजा ने कहा महात्मन आपको इतना विवेक नहीं हुआ, ये कैसे आरोप आप। उसने कहा देखो राजन, आपको जो इसकी सजा देनी हो वो सजा दो, मैं तो पूरा योग वाशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण का पाठ कर डाला उस समय। हमको जो करना था, हमारे पास जो अस्त्र था, उस अस्त्र का हमने प्रयोग किया, हमारे पास जो अस्त्र था उसका हमने प्रयोग किया, पर वो प्रयोग जो है वह समर्थ नहीं हुआ, ये गुण का कार्य नहीं समर्थ हुआ। तो हम जो कर सकते थे वो जो है वह साधन काल में जिसको हमको अभ्यास था उसका हमने प्रयोग किया, और जो होना है जगत में वो होता ही है, आप जो इसका जो है दंड है वो दंड दीजिए, उस प्रकार का आप न्याय करिए। आप क्यों पीछे हटते हैं न्याय करने में, आप न्याय करने में पीछे मत हटिए, आपको जो न्याय इसका करना है वही न्याय करिए, यहाँ पर ये मत देखिए कि कौन महात्मा है क्या है, न्याय करिए। हमको जो करना था जो है उस प्रकार की वृत्ति न आने में हमको जो करना था उसको हमने किया, पर नहीं सफल हुए। और स्वरूप दृष्टि से मैं देखता हूं तो किसी भी क्रिया का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, पर व्यवहार में भी इसका निमित्त कहां से आया, कहीं से आया होगा, व्यवहार में भी कहीं से आया होगा, और हमको जो प्रयास करना था वो प्रयास भी हमने किया। पूरा जो है पूरे श्लोकों पर मैं वैराग्य प्रकरण का पाठ कर डाला, और फिर भी जो है वह संस्कार जो है वह उतरा। इसलिए आप इसको चिंता मत करिए, इस विषय में मत पूछिए, हम अपना काम करके आप अपना काम करिए, आपको जेल भेजना हो, फांसी देना हो, जो आपका न्याय पाता हो आप करो, उसको हम नहीं मना कर सकते। तो देखिए कि कभी कभी इस प्रकार का भी जो है गुण कार्य देखा जाता है, तो जिसको भावी जो है वह भावी प्रारब्ध जो है भावी का, पर विवेकी का के पास ऐसा कोच है उसका उससे संबंध नहीं होता है। और हालांकि विवेकी के जीवन में ऐसी घटनाओं के लिए कोई निमित्त नहीं बनता है, पर प्रारब्ध कभी ऐसा प्रबल बन जाता है। भरत जैसे राजा को इतना विवेक है, घर बार का देखो, इतने राज्य का उन्होंने मोह छोड़ दिया, स्त्री पुत्र इत्यादि का मोह छोड़ दिया, किसी को साथ में नहीं ले गए, किसी को भी साथ में नहीं ले गए, और वहां मृग के बच्चे पर मोह हो गया, क्या कर मृग के बच्चे पर। कथाकार लोग कहते हैं कि वही मृग का बच्चा जो है रहुगढ़ हुआ, और मृग का बच्चा जो है ना वो हुआ रहुगढ़ राजा, और वही जो है वह जो जो भरत थे वो मृग होकर के जड़ भरत हुए, वो मृग होकर के जड़ भरत हुए, और वो बच्चा हुआ रहुगढ़। नहीं तो उन्होंने जीवन में किसी को उपदेश किया क्या, पर रहुगढ़ को उन्होंने उपदेश किया, रहुगढ़ को उपदेश कह करके ज्ञान प्रदान किया। हो सकता है कि उस समय उनके मन में आया हो कि ये मृग का बच्चा यदि मनुष्य का बालक होता तो इसको मैं ज्ञान का कुछ उपदेश करता। कितने सूक्ष्म संस्कार होते हैं, कहां जाकर के वो दूत होते हैं, इसका व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो यहां तो ये कवच है, कहते हैं कि देखो इसीलिए कहा कि अब कहते काम शब्द का क्या अर्थ है, तो काम शब्द का अर्थ बताते भाष्यकार भगवान, काम इंद्रिय गोचर प्राप्ते इष्टे विषय, इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त जो इष्ट विषय है वो सूयमाणे स्मरियमाणे वा, उसको हमने देखा या सुना या स्मृति किया है, अनुभूते सुख हेतु स्मरियमाणे वा अनुभूते सुख हेतु, अरे हमने स्मृति किया कि ये सुख का हेतु है, ये चीज खाई थी उससे जो है ऐसा सुख मिला था, उसमें या गर्धी तृष्णा सकाम, उसके प्रति जो लालच हो जाता है, जो तृष्णा हो जाती है, उसी का नाम है काम। ठीक है, थोड़ी सी टीका है, कथम अस्य मनोविकार विशेषत्वम तदा, ये बता दिया मनोविकार विशेषत्व कैसे है, तो कह दिया इंद्रिय गोचर आप्त इष्टे विषय सूर्यमणि कामो गर्धी तृष्णा। टीका में देखिएगा, काम क्या है, गर्धी है तो माने तृष्णा, ये पर्याय शब्द है, पर्याय संत शब्द मनोविकार विशेष परिवसंती, ये मनोविकार विशेष में जो है इनकी परिसमाप्ति होती है। और क्रोध क्या है, क्रोधस्य मनोविकार विशेष, क्रोध भी उसी प्रकार का तद्वत मनोवृत्ति है, मन मन का विकार ही काम है, मन का विकार ही क्रोध है। भाष्य में देखेंगे क्रोधस्य आत्मन प्रतिकूलेषु दुख हेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमानेषु स्मरिमानेषु वा, आत्मा के अपने प्रतिकूल, आत्मन माने अपने अपने प्रतिकूल विषय, वो दो जिसको हम दुख का हेतु मानते वो दिखाई दे दे, उसके विषय में सुने या स्मृति हो जाए, देखो महात्मा को स्मृति हो गई, देखो मूली के घटना की स्मृति हो गई तो अंदर जो है वह तेजी आ गई, तो स्मरिमाणे वा यो द्वेष, जो अंदर एक द्वेषात्मक क्षोभ उत्पन्न हो जाता है उस क्षोभ का नाम है क्रोध, तो काम क्रोध उद्भव यस्य वेगस्य, वह काम क्रोध क्रोध जो है यस्य वेगस्य उद्भव, काम क्रोध यस्य वेगस्य उद्भव स काम क्रोधोद्भव वेग, काम क्रोध जिस वेग के उद्भव है, जिस वेग के उद्भव है काम क्रोध, वो जो है वह काम क्रोध जिस वेग के कारण है वो हो गया काम क्रोधोद्भव वेग। थोड़ी सी टीका देखिए, तमे क्रोधम स्पष्ट है, एवं काम क्रोधो व्याख्याय तयो उत्कटत्व अवस्थात्मनो वेगस्य ताभ्याम उत्पतितम उपन्यस्यति, अब उससे उद्भूत हुआ जो वेग है उस वेग को बताते, उस वेग को प्रकट करते हैं कि वह वेग कैसा है, क्या प्रतीक है यहाँ, तऊ वो ही कहा था, उसी को कहा कि जो कहा था ना तऊ तऊ काम क्रोधो क्रोधौ, तऊ का अर्थ क्या ले लिया, काम क्रोधौ वो उद्भव यश वेग से स काम क्रोध उद्भव देगा। अच्छा, यथोक्त वेगा व गमो पायम उपदिशत, अच्छा कैसे जाने कि इसको वेग आया है, कहते कैसे जाने कि इसको भूत लगा है, अब उसके जब शरीर में वाणी में कुछ विलक्षणता देखेंगे तभी न पता लगेगा तब जो है वह भूत लगा है इसको, ये काम क्रोध भी एक भूत है, भूताविष्ट हो गया, तो भूताविष्ट व्यक्ति तो कोई विचार करता नहीं, इसलिए कहते भाष्यकार भगवान कैसा हो जाता है, रोमांच है? और रोमांच रोमांचन हृष्ट नेत्र वदनादि लिंगो अंतकरण प्रक्षोभ रूप कामोद्भव वेग। कामोद्भव वेग कैसा होता है? कामोद्भव वेग में भी शरीर में रोमांच हो जाता है, और जो है वह नेत्र में प्रसन्नता आ जाती है, मुख में भी प्रसन्नता आ जाती है। तो इसे समझना चाहिए कि इसके अंदर कोई कामना का मनोराज्य जो है घूम रहा है। तो इस प्रकार अंतकरण क्षोभ रूपों कामोद्भव देगा उसका इसके आगे का भाष्य रिकॉर्ड नहीं हो पाया यांत्रिक गड़बड़ी के कारण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो कल हो गया था कि शक्नोति हैव यशोतुम ये हुआ था ना। प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम। देखिये सावधान रहे साधक, तो दृष्टि ही तो है ना। जैसे क्या होता है कि पहले मैं ट्रेन में जब चलता था तो यदि कोई मान लीजिए कि सिगरेट पीता था या बीड़ी पीता था बगल में, तो उसके ऊपर क्रोध आता था। क्यों आता था? क्योंकि मेरा मन जो है वह बीड़ी सिगरेट का धुआं जो है वह अनुकूल नहीं है अपने मन को। तो अनुकूल नहीं है अपने मन को तो जो है वह इसलिए क्या होता था, विक्षेप होता था, क्रोध आता था। किसी को कहते वो नहीं बंद करे तो क्रोध आता था, बंद कर दिया तो क्रोध नहीं आता था, पर नहीं बंद करे तो क्रोध आता था। एक दिन बैठे बैठे वही मन में विचार आ गया कि देखो जब स्वरूप में जो है वह ये सभी मन बुद्धि की अहंकार एक ही स्वरूप में कल्पित है, तो एक मन की शांति के लिए तो दूसरे मन को क्यों दबाता है? स्वरूप का संबंध तो सभी मन से समान है कि नहीं? तो सभी मन से समान है। एक मन को जो है खराब लगता है सिगरेट का धुआं और एक मन को अच्छा लगता है, तो उसी मन को अपना मन क्यों नहीं मान लेते? विचार ये आ गया कि उसी मन को अपना मन क्यों नहीं मान लेते? अब मानने तो है ना, ये मन भी तुम्हारा नहीं है और वो मन भी तुम्हारा नहीं है, पर ये मानना ही है व्यवहार में, किसी मन को अपना मानना है तो ये क्या जरूरी है इसी मन को अपना मान लेना? उस मन को क्यों नहीं अपना मान लेते? तो जब ये विचार आ गया तो उसके बाद कभी विक्षेप नहीं हुआ। उसके बाद जो है कभी विक्षेप नहीं हुआ। और दूसरा एक चमत्कार ये भी हुआ कि उसके बाद से ऐसी घटना बहुत कम घटी थी, कोई बगल में बैठ करके बीड़ी पी जा सकती। हो सकता है कि दूसरे मन को अपना मानने से उसके मन में भी प्रभाव पड़ता हो, और जिस मन को आप अपना मान लेंगे कि नहीं तो वो भी तो ध्यान रखेगा, वो भी ध्यान रखेगा। एक घटना हमने सुना था कहीं ग्रंथ में तो नहीं देखा कि अपने स्वामी विवेकानंद जी महाराज हिमालय में भ्रमण कर रहे, तो भ्रमण करते करते करते करते कहीं भटक गए तो दो तीन दिन भोजन ही नहीं मिला, गांव मिला नहीं, जंगल में भटक गए। तो जंगल में भटक गए तो गांव नहीं मिला, तो अब सोचे कि अब गांव नहीं मिलेगा यदि तो फिर जो है वह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चौथे दिन बहुत भूख लगी थी और जा रहे थे कोई कि इधर गांव मिल जाए कोई, इतने में उन्होंने देखा कि सामने जो है एक बाघ बैठा हुआ है, बहुत बड़ा बाघ बैठा हुआ है, मार्ग में ही बहुत बड़ा बाघ। अगर बाघ जो है बैठा हुआ था तो बाघ ने इनको देखा, इन्होंने बाघ को देखा, तो बाघ जो है गर्जा, उसने जो है करके गर्जना की, इनके नेत्र बंद हो गए। तो नेत्र बंद हो गए, भय तो लगा, भय लगा, नेत्र बंद हो गए, पर अंदर एक विचार आ गया कि हमको बहुत भूख लगी है, इसमें भोजन मिल जाए तो अपने को कितना सुख होगा, बहुत बड़ा सुख होगा। क्या पता इसको कितने दिन का भूखा ये भी हो सकता है, जैसे मैं भूखा हूँ कई दिन का, ऐसा ये भी कितने दिन का, बहुत दिन का भूखा हो सकता है। अब इसको ये शरीर रूपी भोजन मिल जाएगा तो इसको कितना आनंद आएगा। इसी वृत्ति में अंदर जो है वह मग्न हो गए। तो बाघ वहां से उठा आया और जो है वह किनारे से होकर चला गया। इन्होंने तो खोला तो वहां पर बाघ नहीं था, बाघ चला गया, उसके पैर बदल के पकड़ पड़े। और कहने का तात्पर्य है कि जब उसके सुख में व्याप्ति करते कोई, तो उसके मन में विपरीत भावना नहीं होती, उसके मन में विपरीत भावना। हम लोग सावधान नहीं रहते विवेक में नहीं, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या इसलिए नहीं है कि अपना स्वभाव नहीं है, वो तो गुण स्वभाव है, वो है गुण स्वभाव। तो गुण स्वभाव जब है और रजोगुण का स्वभाव है, आप सोचिए रजोगुण का स्वभाव है, तो रजोगुण का स्वभाव है तो सत्वात्मक वृद्धि यदि आ जाए तो अपने आप को जुड़े, अपने आप सत्य वृत्ति। इसीलिए विचारात्मक जो है, जो सत्य वृत्ति है वो सत्य वृत्ति बढ़ानी चाहिए, उससे अपने आप होती। तो ये मैंने अपने अनुभव बताया कि एक वृत्ति में कैसे वो दुख दूर हो गया, कैसे क्षोभ दूर हो गया, वो सत्तात्मक सत्य वृत्ति आ गई। त्यागात्मिका सत्य वृत्ति आ गई तो सत्य वृत्ति आ गई। इसलिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। दूसरी चीज क्या है कि सहना जो है, तो सहने की शक्ति सब में, ये तो हमने कहा विवेक से वो खत्म हो गई, क्षोभ होना ही बंद हो गई। और यहाँ तो क्षोभ होने पर सहने की जो बात कही गई, तो सहने की शक्ति सभी में, सामान्य संसारी लोगों में भी सहने की शक्ति है। यदि कोई है और उसके ऊपर का अफसर आता है या उस विभाग का कोई मंत्री आ जाता है, डांट देता है, तो उसको अंदर से क्रोध तो आता है पर सह लेता है, क्रोध तो आता है उसको। तब काम क्रोधोद्भवम वेग, क्रोध का वेग तो आया उसको, पर उस वेग को सह लेता है। सोधुम समर्थक, क्यों अब वो क्यों सहता है, वो क्यों सह लेता है, वहां पर क्यों सह लेता है, घर पर क्यों सह नहीं पाता है। हाँ, मतलब नौकरी का जो लोभ है वह उसको सहने की शक्ति दे। एक सीमा पर सैनिक है, अब बहुत दूर है, कभी जो है वह कामना होती है, कोई रोसा लेता है क्या कर? तो सहने की शक्ति इसमें है। और गणित ये है कि यदि रुपये की लोभ में, सर्विस के लोभ में भी काम क्रोध सहन किया जा सकता है, तो परमार्थ के लोभ में नहीं सहन किया जाए। उसको पहले छोड़िए, इतना मैं कहना है कि सहने की शक्ति है कि नहीं। लोक में वहां पर विपरीत भाव कि जहां उत्पन्न होती है कि जहां पर पराधीनता से काम करता है। यदि परमार्थ का लोभ हो जाए तो आप पराधीनता से सहन करेंगे, वहां पर कोई ग्रंथि नहीं बन सकती। लोक में तो ग्रंथि बन सकती है। क्यों ग्रंथि बन सकती है? कि वहां पराधीनता से सहन करना पड़ता है। और परमार्थ का लोभ आपके अंदर यदि हो जाए तो क्यों नहीं सहन शक्ति आएगी? सहन शक्ति तो आएगी। और यहाँ पर पराधीनता न होने से स्वतंत्रता होने के कारण आपके अंदर ग्रंथि भी नहीं बनती।